Witamy w programie trzecim po godzinie 16:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Dziś 16 dzień czerwca, jest piątek. Jak zwykle po 16:00 czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Bardzo proszę. Przed gwałtownymi burzami z gradem w 9 województwach ostrzega IMGW. PO składa wniosek do prokuratury w sprawie koperty wręczonej na posiedzeniu rządu. Za 10 dni rozpocznie się proces byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. IMGW ostrzega przed burzami. Synoptycy prognozują, że silne ulewy z porywistym wiatrem i piorunami wystąpią do wieczora na dużym obszarze kraju. W województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim burzom towarzyszyć będzie grad. Zagrożone są także województwa mazowieckie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, lubelskie i podkarpackie, mówi synoptyk Kamil Walczak. Miejscami może spaść nawet do 25 mm deszczu. Ostrzeżenia IMGW przed burzami w 8 województwach obowiązują do 20, a w lubelskim do 21. Po dwóch wypadkach w tym samym miejscu w centrum Warszawy prokuratura postanowiła wszcząć śledztwa. W obu przypadkach wczoraj i w środę tramwaj zderzył się z autobusem na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej. Więcej Cyryl Skiba. W sprawie czwartkowego wypadku, w którym zostały poszkodowane 3 osoby, prowadzone jest postępowanie w sprawie spowodowania wypadku drogowego. Środowe zdarzenie natomiast zakwalifikowano jako sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym. Poszkodowanych zostało ponad 10 osób, w tym 3 nadal pozostają w szpitalu. Jedno dziecko niestety w stanie bardzo ciężkim. Ustalamy dokładny przebieg zdarzeń, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Michał Dziekański. Zabezpieczono monitoring zarówno pojazdów uczestniczących w tych zdarzeniach, jak i z kamer monitoringu ulicznego. Przesłuchano osoby, które były świadkami tego wypadku, w szczególności przesłuchano kierujących pojazdami. Poszukiwani są również kierowcy, którzy czekając na światłach mogli być świadkami wypadków. Sprawdzane jest również to, czy światła na Marszałkowskiej i Królewskiej działają prawidłowo. Posłowie PO zawiadamiają prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie koperty wręczonej ministrowi spraw wewnętrznych i administracji przez ministra środowiska. Według Krzysztofa Brejzy z Platformy, Jan Szyszko wręczając kopertę Mariuszowi Błaszczakowi mógł podjąć się pośrednictwa w załatwieniu jakiejś sprawy, czym dopuścił się przestępstwa płatnej protekcji. Nie przesądzamy, czy doszło do wypełnienia wszystkich znamion tego czynu. Pytamy o to, ponieważ oczywiście chodzi też o korzyść majątkową lub osobistą. Zwracamy uwagę, że niekoniecznie korzyść osobistą musiał otrzymać akurat pan minister Szyszko. Hipotetycznie rzecz ujmując, korzyścią jest awans jakiejś młodej osoby. Pytamy o to, to może ustalić tylko i wyłącznie prokuratura. Posłowie PO wnioskują o wszczęcie śledztwa w sprawie. Wnoszą też o zabezpieczenie koperty. Proces Wiktora Janukowycza rozpocznie się 26 czerwca. Były prezydent Ukrainy oskarżony jest o zdradę stanu. Sąd zakończył posiedzenia przygotowawcze i wyznaczył termin pierwszej rozprawy. Obrona starała się, aby akt oskarżenia wrócił do prokuratury i przekonywała, że sprawy nie można rozpatrywać zaocznie. Sąd odrzucił jednak te wnioski. Nie wiadomo, czy Wiktor Janukowycz zdecyduje się na udział w procesie za pomocą połączenia wideo. Rzeczniczka sądu Inna Swynarenko podkreśliła, że nie będzie się zwracać do rosyjskich organów ścigania, aby zorganizowały tego rodzaju telekonferencje. W związku z tym, że zjedno obwinowano... Były prezydent jest oskarżany o współdziałanie w prowadzeniu agresywnych działań przez Federację Rosyjską. Dlatego sąd nie ma pewności, iż druga strona będzie obiektywna. Na razie kijowski sąd rozpatruje tylko sprawę dotyczącą zdrady stanu. Prokuratura przygotowała jednak kolejne oskarżenia dotyczące korupcji i nadużywania władzy, a także przestępstw wobec uczestników rewolucji godności. W czasie niemal 3 miesięcy protestów zginęło ponad 100 osób. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Polskie Radio. Duży stres we wczesnym dzieciństwie może prowadzić do depresji w późniejszych latach życia. Wskazują na to najnowsze badania genetyczne. Ich wyniki publikuje tygodnik Science. Badacze z Kanady i USA prowadzili badania na myszach. Poddawali je stresującym czynnikom w okresie od 2 do 20 dnia życia. Te, które były stresowane później, czyli w końcowym okresie noworodkowym, przejawiały w następnych etapach życia wyraźne objawy depresji. Wyniki eksperymentu zgadzają się z badaniami prowadzonymi wcześniej na ludziach. Zgodnie z hipotezą, małe dzieci narażone na stres są bardziej uwrażliwione na negatywne czynniki i stąd późniejsza reakcja depresyjna. Publikujący w Science naukowcy zidentyfikowali przy okazji 6 genów, które biorą udział w tych procesach. Dobra wiadomość, zdaniem autorów, jest taka, że jest to proces odwracalny. Skutkom takiej zaprogramowanej depresji teoretycznie można zatem zapobiec. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. Miejscami burze. Temperatura minimalna od 10 do 13. Na wybrzeżu miejscami w granicach 14. Chłodniej troszkę w rejonach podgórskich, tam od 7 do 10. Na szczytach Tatry w granicach 0. A wiatr umiarkowany w nocy. Okresami porywisty, północno-zachodni, zachodni. Jedynie na północnym wschodzie. Słaby, zmienny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Smart TV 32 cale. Thomson za 899. 43 cale. LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. Smartfon LG K3 Dual SIM LTE za 299. Laptop HP, procesor AMD, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. A co dziś? Przed nami do 19. Drony zyskują, jak wiadomo, na popularności. Także te wykorzystywane przez wojskowych. Problem w tym, że uzbrojone drony nie są precyzyjnie opisane przez unijne prawo. Te wątpliwości dotyczą decydenta, który powoduje, że dron jest użyty, ponieważ tak naprawdę to dron sam w dużym stopniu decyduje, że podejmuje jakieś działania lub nie. Najważniejsze będzie prawo polskie i ono musi być jasne i czytelne. Dobrze, że o tym mówimy dzisiaj, żeby nie było tak, że zaczniemy mówić, jak już te drony będą w użyciu. Dziś odwiedzimy rybaków ze Świnoujścia. Zapytamy o ceny ryb. Na dzień dzisiejszy za okonia płacą około 7 zł, za płotkę złotówkę, no i tam za tam sieja, takie inne sprawy, no to płacą nam do 7-8 zł. Jak wiemy, niestety potem w smażalni cena raptownie rośnie. Czy ktoś z Państwa próbował wypłacać pieniądze z bankomatu w słoneczny dzień? Widzi Pani coś na tym ekranie? Nie, ja nie widzę nic, w ogóle mam wrażenie, że bankomat jest nieczynny, bo jest zupełnie ciemny ekran. Przed wakacjami zainteresowanie biurami podróży wzrasta. Jak sprawdzić, czy organizatorom można zaufać? Od końca 2016 roku działa Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który dodatkowo powinien zabezpieczyć klientów biur podróży. Do funduszu tego biura podróży są zobowiązane odprowadzać miesięczne składki, po to, aby też pomagać klientom biur w przypadku upadłości biura. Ciekawa historia. Pod Łodzią, w pobliżu działek wypoczynkowych, powstała strzelnica. Jak się Państwo domyślają, grill może być bardzo urozmaicony. Wszyscy chcą się rozerwać i zabawić. Jest okropnie i my tutaj się doszkalamy, ponieważ rozpoznajemy już lżejszy i cięższy kaliber. Także dzisiaj akurat mamy lżejszy kaliber. Czyli chałubicę przy piątku jednak wycofano. Kolega Wałkuski po 16.30, po 17.20, co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. Prawie 8 minut po godzinie 16.00. Tu trójka. Zapraszamy do reklamy. Bądź mobilny, stylowy i oszczędny. Teraz kupując w Saturnie laptop HP X2 z odłączanym ekranem i 4 trybami pracy za 1349 zł, dostaniesz 100 zł na akcesoria. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz dwie kawy z dwoma hot dogami lub dwie mega kawy z dwoma sękaczami za 16 zł plus 500 punktów Witaj. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Żegnamy reklamy. 9 minut, tak oto po 16. 7 trójek na początku 22. Słonecznie w Warszawie, u Państwa? zd3@polskieradio.pl. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. Do 19:00 to piosenka dnia. Alice Cooper. Everybody's got something hiding in the back of their mind. Everybody's got something up their sleeve. Yeah. Everybody's got tangled wires. Strangle me, yeah. I'm smelling a conspiracy, telling lies about me constantly. They follow me, I see them there. Don't they know that feeds my Alice Cooper w naszej piosence dnia. 12 minut już po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Uzbrojone drony budzą kontrowersje, a unijni politycy rzadko wypowiadają się publicznie na ten temat. Nie ma dokładnych unijnych regulacji, które opisywałyby kwestie ich używania. Kłopotliwe jest choćby określenie, czy operator drona odległy o tysiące kilometrów od pola walki jest żołnierzem biorącym udział w bitwie, czy też nie. A nawet tego, czy jego państwo bierze udział w wojnie. Łukasz Walewski rozmawiał o tym z byłymi wojskowymi, także ekspertami, bo polskie siły zbrojne, jak wiadomo, również będą wyposażone w taki typ uzbrojenia. A polska branża zbrojeniowa drony już produkuje i promuje. Anthony Dworkin z European Council on Foreign Relations w Londynie przeanalizował ten problem i wezwał państwa Unii Europejskiej do zmierzenia się z nim. Poza tym, że państwa unijne same posiadają takie drony, to blisko współpracują ze Stanami Zjednoczonymi w operacjach antyterrorystycznych w wielu miejscach na świecie. Mogą się na przykład pojawić pytania, czy powinny przekazywać Amerykanom informacje pozwalające na przeprowadzenie ataków za pomocą dronów. Tu w Wielkiej Brytanii trwa wielka debata, bo choćby w tak zwanym państwie islamskim wśród terrorystów pojawiają się obywatele brytyjscy. Sekcja Alfa. Kontynuujcie zadanie. Proponowana konfiguracja obejmuje dwa drony rozpoznawcze i cztery uderzeniowe w plutonie. Użycie dronów uderzeniowych zapewnia efekt precyzyjnego i niedrogiego obezwładniania przeciwnika wykrytego wcześniej przez drony rozpoznawcze. To przyszłość pola walki. Zdaniem Dworkina używanie dronów w okresie pokoju nie pozwala na stosowanie prawa konfliktów zbrojnych, zaś podczas wojny jasno określony musi być teren działań wojennych, a wrogiem może być tylko inne państwo. Coraz częściej widzimy używanie wojska w tak zwanej szarej strefie pomiędzy konfliktem zbrojnym a pokojem. Pytanie, gdzie ustalić granice, a to skomplikowana sprawa. Polska obecnie nie posiada uzbrojonych bezzałogowców. MON i BBN stwierdziły, że obecne przepisy polskie i międzynarodowe są wystarczające, nawet gdybyśmy takie urządzenia mieli. Zapewniły też, że nasze państwo nie otrzymywało informacji od sojuszników, na przykład o pomyłkach przy atakach choćby na afgańskich talibów przeprowadzanych na terenie Pakistanu. Powiedział mi o tym choćby generał Stanisław Koziej. Sojusznicy nas nie informują o używaniu swoich broni, o swoich operacjach. Nie mamy takich wiadomości. A gdybyśmy mieli, panie generale? No to jest zupełnie normalna rzecz na wojnie. Na wojnie giną cywile. Tylko, że w Pakistanie nie było wojny. Nie wiem, czy nie było. To jest kwestia z kolei nie dronów. To jest temat definicji wojny. Zmiany charakteru wojny. No obserwujemy to chociażby w tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Jakie tu rzeczy się pojawiają nowe, zielone ludziki i tak dalej, i tak dalej. I zdaniem generała Bogusława Packa wątpliwości prawne muszą zostać rozwiane. Te wątpliwości dotyczą decydenta, który powoduje, że dron jest użyty, ponieważ tak naprawdę to dron sam w dużym stopniu decyduje, że podejmuje jakieś działania lub nie. Najważniejsze będzie prawo polskie i ono musi być jasne i czytelne. Dobrze, że o tym mówimy dzisiaj, żeby nie było tak, że zaczęli mówić, jak już te drony będą w użyciu. Bo wtedy odpowiedzialność spadnie na żołnierzy. Jak przypominają eksperci, tak było z prawem do użycia broni. W operacjach poza naszymi granicami żołnierze przez długi czas musieli przestrzegać prawa krajowego, czyli na przykład krzyczeć "stój, bo strzelam" podczas walk w Afganistanie. Problem braku prawa istnieje od lat. 12 lat temu Rada Europejska nazwała zabicie przywódcy Hamasu, szejka Ahmeda Yassina, bezprawnym zabójstwem, które wymyka się prawu międzynarodowemu, zasadom państwa prawa. O regulacje pytał Łukasz Walewski. 16 minut po godzinie 16. Dziś muzycznie przede wszystkim lata 80. Choć oczywiście nie tylko. To Tina Turner. We'll be right back. Jak sądzę, wszyscy przy grillu, zatem na telefony specjalnie nie liczę, ale dla porządku 7 trójek na początku 22, choć pisze załoga Don Diego. Na Pojezierzu Iławskim pochmurno, mało wietrznie, dlatego pozdrawiamy z Bindugi. Ahoj, załoga. Dwadzieścia minut po godzinie 16:00. Pozornie to, proszę Państwa, nieistotny problem, ale czy ktoś z Państwa w słoneczny dzień próbował wypłacić pieniądze z bankomatu? Padające na ekran promienie słoneczne powodują, że po prostu nic nie widać. Człowiek stoi na słońcu, bez gotówki, głodno, niechłodno i do domu daleko. Widzi Pani coś na tym ekranie? Powinien tu być jakiś daszek albo zdecydowanie w jakimś innym miejscu ten bankomat. Tu jest ciężko coś zobaczyć. Tak, nie jest to taki przejrzysty obraz, kiedy słońce jest za chmurką. Nie, ja nie widzę nic, w ogóle mam wrażenie, że bankomat jest nieczynny, bo jest zupełnie ciemny ekran. Akurat jesteśmy w samopołudnie. Ja musiałabym, momencik, z odległości 10 centymetrów, nos od ekranu 10 centymetrów, wtedy widzę jakiś zarys, że coś jest, ale nawet nie mogę przeczytać. Czy są jakieś takie przepisy, które mówią o tym, gdzie bankomat może stanąć? Takich przepisów, z tego co mi wiadomo, nie ma. Żaneta Najda z Planet Cash, właściciela sieci bankomatów. Przepisy dotyczą zupełnie innych aspektów. Natomiast proszę pamiętać, że problem świecącego słońca dotyczy właściwie każdego aspektu naszego życia, bo choćby sygnalizacja świetlna w takich sytuacjach jest niewidoczna. Na pewno my zwracamy uwagę na takie aspekty, natomiast nie wszędzie da się przewidzieć i nie wszędzie da się ustawić bankomat tak, jakbyśmy chcieli. Technologia na dzień dzisiejszy nie pozwala nam na w 100% zagwarantowanie dobrej widoczności na ekranach urządzenia. Tomasz Rokita z firmy Diebold Nixdorf, produkującej bankomaty. Nie ma jeszcze technologii na świecie, która pozwala na ekranach LCD, bo to są ekrany LCD, które są stosowane w bankomatach, tak aby one były dobrze widoczne w pełnym nasłonecznieniu. My dodatkowo musimy spełnić wszystkie inne wymagania. Te urządzenia muszą być odporne na ujemne temperatury, na wandalizm różnych osób. W każdych warunkach atmosferycznych ta maszyna musi poprawnie funkcjonować. Muszą być filtry prywatności, bezpieczeństwa specjalne, gdzie drugi klient, który stoi za klientem korzystającym z urządzenia, nie może widzieć, co tam się na tym ekranie wyświetla. To wszystko jakby implikuje problemy zastosowania odpowiedniej technologii, która by pozwoliła na dobrą jakby widoczność w tych urządzeniach. Jak pewnie wszyscy zauważyli, bankomaty są najczęściej ustawiane w takich miejscach, które są w prawidłowy sposób oświetlone, a to z tej racji, że najczęściej wokół bankomatu znajdują się kamery monitoringu albo sam bankomat posiada taką kamerę monitoringu. Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. Nie ustawiamy bankomatów w miejscach, które są gdzieś tam zaciemnione i takie, w których nasz klient, który pobiera gotówkę z bankomatu, mógłby być narażony na jakieś niebezpieczeństwo. Czyli nikt, kto stawia bankomaty, nie bierze pod uwagę, czy to jest od północy, od południa. Słońce świeci kilkanaście godzin na dobę, to po pierwsze. Po drugie, część tych nowej technologii bankomatów jest wyposażonych w specjalne ekrany, które pozwalają na widzenie tego, co jest na ekranie, nawet w słońcu. Część jest wyposażona w takie specjalne zadaszenia, które powodują, że promienie słoneczne nie padają bezpośrednio. Jeżeli stawiamy bankomaty w budynkach, proszę pamiętać, że tam jest konserwator zabytków. Nie zawsze taki daszek zasłaniający da się po prostu zainstalować. Jest to pewne utrudnienie, ale proszę pamiętać, że to słońce do połowy dnia świeci z jednej strony, w drugiej połowie świeci w drugą stronę, więc no, z tym bankomatem biegać się w zależności od słońca też nie da. Tu też trzeba zwrócić uwagę, że banki, a także niezależni operatorzy stawiają urządzenia tam, gdzie tak naprawdę ten klient ma najłatwiejszy dostęp do tej gotówki i to jest jakby kluczem. Jeśli czasem za tym nie wypłacimy, wyjdzie nam na dobre, pytała Izabela Woźniak. Take on your face and money in your shoes. One of these days they're gonna call you to views. Yeah. Adamie, witam pana, halo. Kłaniam się panu, kłaniam dzień się dobry. Państwu. Panie redaktorze, jeżeli można, dalej o sandaczach troszeczkę. Aha, ciąg dalszy, bo tydzień temu rozpoczęliśmy, tak? Temat dość długi, ale krótko. Sandacz jest rybą, która przywiązuje się do określonych miejsc. Do wędkarza. To na drugim planie. W tym samym miejscu sandacze łowił 100 lat temu dziadek, ojciec, łowię teraz ja, łowi syn i wnuczka. I wczoraj okazało się, że ona miała najwięcej szczęścia, bo jedyna, która złowiła wymiarowego sandacza, tak na oko, jak to się mówi, gdzieś około 60 centymetrów miał. A pozostali mieli niewymiarowe. Druga sprawa. Sandacz składa ikrę w określonym miejscu. Znaczy, samiec robi dołek, dnie, rzeki lub jeziora, składa ikrę sanita i on tą ikrę pilnuje, aż się z niego wylęgną, prawda, małe sandacze. I proszę pana, odstrasza wszystkich wrogów, wachluje wodę i zdarza się nawet tak, że broni tego gniazda dopóki strzela ma zakryte wodą. Aha. Czasami można spotkać sandacza, po prostu, którego grzbiet wystaje nad wodę. I ja taką historię widziałem w 1968 roku, kiedy regulowano rzekę. Rzeczywiście, prawda? Jedna trzecia sandacza, cała góra była nad rzeką. Ciekawa ryba. Ciekawa. Rozumiem, że do sandacza wrócimy. Pozdrawiam pana, panie Adamie. 7 trójek na początku 22. Tears for Fears, program trzeci, audycja popołudniowa. Jutro, proszę państwa, zachmurzenie duże na północy zachodzie, większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach, także śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 17 do 21. Chłodniej miejscami w województwach południowych, tam od 14 do 17. W rejonach podgórskich miejscami od 11 do 13. Wysoko w Tatrach w granicach 2 stopni. A wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, północno-zachodni. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro!

Roznamiętniam się wokal, nie lecz myśl wraca momental, nie że i mnie mój przedostatni wals czeka. Chciałbym cenę swoją znać, kochani, i tak chciałbym czego mać, kochani, żeby wyczuć, kiedy wstać i wyjść, żeby wiedzieć, kiedy wszedł, ni płaszcz pozostał przedostatni, i że to już przedostatni wal. Koncertowo Wojciech Młynarski. Program trzeci, 24 minuty pozostały do 17. Połączymy się z Waszyngtonem. Tam Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Kłaniam się. Niech żyje wolność. Zna pan to? Nie, ale to nic. Słyszałem, że przed panem był poważny jubileusz, przed panem urodziny. Znów pan o tych moich zbliżających się urodzinach? Jeszcze przez 20 tygodni będzie pan tak mi przypominał? To będą 50 urodziny, zatem będzie pan mężczyzną w kwiecie wieku przed 60. Wszystko przed panem. Proszę pana, ja tylko powiem panu tyle, że tutaj w Stanach Zjednoczonych, jak mężczyzna przekracza 50 lat, to ma darmową kolonoskopię. Nie wiem, czy w Polsce tak samo jest. To bardzo pociągająca perspektywa. Ja ostatnio byłem, muszę panu powiedzieć, u lekarza. Lekarz zapytał, na co się pan uskarża. Ja mówię, na starość, a od dawna, ja mówię, od 50 lat. Także to pocieszające, że nie ja jeden. No w każdym razie dziękuję panu, że mi pan będzie to teraz przez pół roku. Ale proszę pana, mam zaplanowane całe obchody. To wszystko przed panem. Słuchacze troszkę tęsknili, a tymczasem sporo się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump, według m.in. Washington Post, ma poważne kłopoty. Dziennikarze określili to nawet takim stwierdzeniem: pętla się na prezydencie zaciska. Rozumiem, że chodzi cały czas o zarzut utrudniania pracy wymiarowi sprawiedliwości, tak? Tak, dlatego że w tej chwili śledztwo dotyczy już nie tylko powiązań otoczenia Donalda Trumpa z Rosją. W tej sprawie jest dużo dymu, ale ognia nikt nie znalazł. Prezydent Trump i jego zwolennicy uważają, że to demokraci, nieprzychylne mu media, ten dym, ten świecę dymną odpalili i że tak naprawdę nic w tych A świece, tych zarzutach... bo ja chciałem powiedzieć, że to troszkę dziwna sytuacja, bo jak jest dym, to musi być ogień, prawda? A widzi pan, nie musi, znaczy jeżeli... Nie, w tym wypadku nie. W każdym razie to śledztwo rosyjskie zmieniło się w śledztwo dotyczące utrudniania pracy wymiaru sprawiedliwości, utrudniania śledztwa. Chodzi o powody zdymisjonowania byłego szefa FBI Jamesa Comeya, o to, czy prezydent próbował zablokować śledztwo dotyczące jego byłego współpracownika, generała Jamesa Michaela Flynna. Dziś prezydent Trump zresztą w jednym z tweetów potwierdził, że jest objęty śledztwem. Skrytykował zresztą zastępcę prokuratora generalnego, którego sam powołał za to, w jaki sposób i że to śledztwo jest prowadzone. W każdym razie rzeczywiście, tak jak do tej pory można było mówić o tym, że to śledztwo jest dziś daleko, wokół prezydenta, tak teraz dotyczy jego osoby. Oczywiście nie wiemy, czy się zakończy jakimikolwiek zarzutami, czy nie, czy jest on w charakterze podejrzanego, czy nie, dlatego że to jest objęte tajemnicą. Natomiast mamy takie sygnały, jak na przykład to, że wiceprezydent Mike Pence wynajął prywatnego prawnika, który mu będzie doradzał teraz w całej sprawie. To znaczy, że otoczenie prezydenta Donalda Trumpa także stara się już uważać i na każde słowo, i na każdy krok, i konsultuje z prawnikami to, w jaki sposób się zachować. Media przypominają, że prezydent Nixon podał się do dymisji nie w związku z oryginalnymi zarzutami, tylko właśnie z sprawą utrudniania śledztwa. No i to, że niektórzy już znajdują podobieństwa właśnie z aferą Watergate. Natomiast, to słaby, no, prezent, słaby prezent na urodziny, bo mam wrażenie, że pan prezydent Trump niedawno miał urodziny, 71. Tak, a na urodziny sprowadziła mu się do Waszyngtonu żona z synem baronem. Także swoją miał drogą, powody do radości. Swoją drogą, nie wiem, czy pan wie, ale coroczne spotkanie z panem prezydentem Putinem, to takie spotkanie medialne, gdzie zadawane są pytania zbierane wcześniej z całej Rosji. To spotkanie również tyczyło Jamesa Comeya, Otóż były szef FBI otrzymał propozycję azylu politycznego w Rosji. No, ja mam wrażenie, że Rosjanie się rzeczywiście trochę dobrze bawią, tak jak tej, podczas tej wizyty w Waszyngtonie. No, ale zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Na razie najwyraźniej prezydent Trump jest bardzo sfrustrowany tym wszystkim, co się dzieje wokół i rosyjskiego śledztwa, i tego, że on stał się przedmiotem dochodzenia. Nie milkną komentarze po ataku na kongresmena republikańskiego. Tak, ale tu wczoraj mieliśmy wielki pokaz jedności pomiędzy republikanami a demokratami. Oczywiście pojawiają się takie głosy prawicowych, konserwatywnych komentatorów, którzy przypisują winę za tę strzelaninę demokratom, mediom, osobom niechętnym prezydentowi Trumpowi, że tworzą taki klimat do tego typu działań. Przypominają na przykład to, co zrobiła Kathy Griffin, ten rzekomy dowcip, kiedy sfotografowała się z maską prezydenta Trumpa oblaną czerwoną farbą. Natomiast jeśli chodzi o polityków i republikanów i demokratów, to... przypomnijmy, jeśli pan pozwoli, że zaatakowano kongresmena republikańskiego, który podczas treningu, prawda, bo on przygotowywał się tak, do i zrobił meczu to... bejsbolowego, republikanie kontra demokraci. Tak, i zrobił to mężczyzna, który nienawidził Donalda Trumpa, który w mediach społecznościowych nawet zapowiedział to, że teraz trzeba skończyć z Trumpem i spółką. Natomiast jeśli chodzi o polityków i republikańskich, i demokratów, to wczoraj oni pokazali niesamowitą jedność, bo po pierwsze to było planowane, rozegrali mecz bejsbola, demokraci kontra republikanie, to taka impreza charytatywna, podczas której zbierają setki tysięcy dolarów na cel charytatywny. No to jeszcze tak jak w poprzednich latach siedzieli na osobnych ławkach wczoraj, siedzieli na tej samej ławce, demokraci wygrali, zdobyli puchar, od razu przekazali ten puchar republikanom po to, żeby do kongresmena, który jest ranny, który w tej chwili przebywa w szpitalu, żeby w jego biurze ten puchar ustawić. W każdym razie taki wielki pokaz jedności. Ja nie wiem, czy u nas to było możliwe. Ale słabo sobie wyobrażam, bo o tym pomyślałem, kiedy pan o tym opowiada, taki mecz charytatywny PO-PiS, prawda? PO-PiS, tak. Jeszcze, żeby siedzieli na tej samej ławce. Jasne. No nie, to chyba jest niemożliwe. Są granice. Natomiast cała sprawa tej strzelaniny ma jeszcze jeden ciekawy wątek. Otóż, jak pan wie, republikanie są zwolennikami prawa do posiadania broni. No i tak. Od razu podniosły się głosy, że jednak coś trzeba byłoby z tym zrobić, że szaleniec nie powinien w tak łatwy sposób móc zdobyć karabinu i strzelać do innych ludzi. Że trzeba dać odpór, tak? Tak, ale pojawiły się wręcz przeciwnie propozycje, żeby zliberalizować prawo dotyczące do posiadania broni jeszcze bardziej, po to, żeby obywatele niewinni... potencjalne ofiary miały się czym bronić. To dotyczy także akcesoriów i na przykład w Kongresie Stanów Zjednoczonych jest w tej chwili projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do czy zakupu tłumików do broni, ponieważ pistolet może sobie pan kupić od razu. Idzie pan do sklepu, sprawdzają panu przeszłość w bazie FBI, a wychodzi tłumik pan z pistoletem. Nie, tak? Tłumik nie, musi pan czekać kilka miesięcy, zapłacić $200 podatku, uzyskać specjalną zgodę. No i jest propozycja, żeby te przepisy zliberalizować, żeby po prostu każdy, kto zechce sobie kupić tłumik, mógł wejść do sklepu i z tym tłumikiem wyjść, ale najciekawsze jest to, jak ta ustawa się nazywa. Znaczy, projekt ustawy... Spodziewam się puenty, bo pan już od paru minut się chicholi, więc coś projekt tam ustawy jest na rzeczy. Nosi tytuł Ustawa o ochronie słuchu. No i bardzo logicznie. No przecież do czego służy tłumik? Do tłumienia, jak sama nazwa wskazuje, prawda? Tak, do tłumienia hałasu. Muszę panu powiedzieć, że w takiej strzelnicy, nie wiem, czy pan był w strzelnicy, na której, nie wiem, 10-20 osób jednocześnie strzela sobie z rewolwerów, strzelb, karabinów, to tam naprawdę jest głośno i tam bez słuchawek nie może pan sobie stać. A tak, jak będziemy, wszyscy mieliby tłumiki, w tle by sobie muzyka Mozarta albo Beethovena. Pani Grażyna przy okazji, a propos tej propozycji po 50 roku życia napisała, że u nas to badanie z funduszu jest po 55 roku życia, także a też. A widzi pan. A jednak, coś to jeszcze? Jeszcze musi 5 lat troszkę czekać. Poczekać. Coś jeszcze ciekawego? No, skoro już z panem rozmawiam, to nie sposób nie wspomnieć o Kubie. Tak? A dlaczego? Otóż prezydent Trump właśnie dzisiaj poleciał do Miami, jest w drodze po to, żeby ogłosić ochłodzenie stosunków z Kubą. Jak pan wie, prezydent Barack Obama ocieplał, no i prezydent Trump troszkę ochłodzi. On w czasie kampanii wyborczej obiecywał, że wycofa te wszystkie zmiany, które wprowadzał prezydent Obama, jak na przykład możliwość importowania kubańskich cygar, wysyłania pieniędzy, ułatwienia w podróżowaniu. Okazuje się, że to ochłodzenie nie będzie wielkie, dlatego że tam będą tylko drobne zmiany dotyczące podróżowania. 2-3 stopnie wszystkie pieniądze. Tak jest. Trochę trudniej będzie podróżować na Kubę. Obama to bardzo złagodził. Mają jakieś restrykcje obowiązywać współpracy gospodarczej z firmami kubańskimi, które są, mają powiązania ze służbami specjalnymi i z kubańskim wojskiem. Trudno powiedzieć dokładnie, jaki to kształt przybierze, natomiast w każdym razie nie będzie dalszego ocieplenia, to możemy powiedzieć. Będziemy mieli do czynienia z drobnym ochłodzeniem na linii Waszyngton-Hawana. Domyślam się, że napad za chwilę. Tymczasem ogłoszono, słyszałem, zwycięzcę na przestępcę roku. No nie, jeszcze nie ogłoszono, bo jesteśmy w połowie roku, ale mamy kandydata. Murowanego kandydata. Murowanego kandydata. No nie, jak znam Amerykanów, to tu będziemy mieli to jeszcze będzie parę... To będzie konkurencja, tak. Tak, będzie duża konkurencja. W każdym razie to jest rzeczywiście kandydat na tytuł przestępcy roku. Otóż mężczyzna ten w Kalifornii napadł na firmę, która zajmowała się transportem sprzętu elektronicznego, handlem i tak dalej, i ukradł różne rzeczy, między innymi pudło z urządzeniami. Był przekonany, że to są ładowarki do telefonów komórkowych, a to było 100 urządzeń GPS-u. Ponieważ firma zajmowała się między innymi transportem i oni wrzucali te urządzenia GPS-u po to, żeby śledzić, jeszcze, gdzie tam ładunki są po świecie. Dodajmy, co dla nas oczywiste, że wszystkie działały, prawda? Właśnie, to były działające, więc bardzo szybko został namierzony, a nie dość, że szybko został zlokalizowany poprzez te urządzenia GPS-u, to jeszcze kiedy napadał na tę firmę, otworzył lodówkę i znalazł piwo, i otwierając puszkę piwa skaleczył się i zostawił na chustę ślady swojej krwi. Jak pan wie, w tej chwili wykorzystuje się to badań DNA, także już się nie wykręci. Chyba tego pana nie weźmiemy na doradcę, prawda? Chyba nie. Tak, to został zlokalizowany pierwszy taki przypadek co do centymetra, biorąc pod uwagę liczbę urządzeń. Tego Skansas też nie weźmiemy chyba jako doradcę. Nie wiem, czy pan pamięta. Opowiadałem panu kiedyś o tym, jak 70-letni mężczyzna napadł na bank, a kiedy został zatrzymany, on przyszedł z kartką, powiedział, że ma broń, dostał pieniądze, ale zamiast wyjść z banku, siadł sobie grzecznie na krzesełeczku i czekał na przyjazd policji. Kiedy został aresztowany, powiedział, że chciał dokonać napadu na bank po to, żeby uwolnić się od żony, żeby trafić do więzienia na parę lat i mieć trochę spokoju. No i mamy wyrok w jego sprawie. Mamy wyrok. No niestety przeliczył się trochę, bowiem sędzia skazał go wczoraj na pół roku aresztu domowego. Aha. A propos żony, to słyszałem, że słomiany wdowiec z pana. O tak, małżonka wyjechała, zabrała córkę, powiedziała, że wyjeżdżają na weekend. Mhm. Nawet mnie zapytała, czy nie chciałbym z nimi pojechać. Nie wiem, czy nie brzmiało to zbyt szczerze. No nie, pan wolał się spotkać po prostu ze mną, a swoją drogą rodzina odpocznie od pana legendarnych żartów. Jak mój syn miał kilka lat, to jak miał wyjechać na zieloną szkołę i go pani nauczycielka zapytała, czy się cieszy, to powiedział, że tak, bo odpocznie sobie troszkę od taty żartów. A nie mówiłem? Piosenkę mam ale na koniec. Ale tak, jestem słomianym wdowcem. I dobrze panu z tym, jak słyszę. To niech żyje wolność, to moja żona sobie z córką śpiewają, to nie ja. To pan zaśpiewa coś innego, przynajmniej to panu proponuję. Nie wiem, czy pan pamięta taką piosenkę, bardzo piękną. Pana w ogóle nie rozbawiła ta historia z wyrokiem na rabusia? Rozbawiła troszkę, ale pan mi poprzeczkę tak w życiu zawiesił, że wie pan, już teraz coraz mniej mnie bawię, coraz więcej denerwuję. Mam wrażenie, że to piosenka... Tak, jeszcze 5 lat musi pan czekać. Ja to zapamiętam. Mam wrażenie, że to piosenka z filmu Szatan z 7. klasy, ale może się mylę, słuchacze zweryfikują. Pamięta pan taką piosenkę? Lato, lato... Pamiętam. Oczywiście, że tak. I co było dalej? U nas lata nie ma. Znaczy jest lato, ale strasznie byle jakie w tym roku. Strasznie byle jakie. Codziennie pochmurno, gorąco, wilgotno, byle jak. A u nas wręcz odwrotnie. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Tam ciągle nie ma nas. czekaj z rzeką, czekaj z lasem, w lesie schowaj dla nas chłodny cień. Przyjedziemy lada dzień, już za parę dni, za dni parę, weźmiesz plecak swój i gitarę. Pożegnaniach kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów, do widzenia wam, canto cantare. Lato, lato, mieszka w drzewach, lato, lato, w ptakach śpiewa, słońcu każe odkryć twarz, lato, lato, jak się masz? Lato, lato, dam ci różę, lato, lato, zostań dłużej, zamiast się po krajach włóczyć stóp, lato, lato, zostań tu. Kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów, do widzenia wam, canto cantare. To była Halina Kunicka. Troszkę państwu tych działek zazdroszczę. Co można robić? Wyobraźnia podpowiada wiele. Oczywiście opalać się, doglądać ulubionych roślinek. Grill naturalnie, spotkanie w miłym gronie, odpoczynek. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się na terenie gminy Drużbice. To w powiecie bełchatowskim w województwie łódzkim. Otóż niedawno powstała tam strzelnica. Działkowicze odtąd zamiast śpiewu ptaków słyszą przede wszystkim świst kul. O sprawie Monika Gosławka. Właściciele nieruchomości, które znajdują się w pobliżu strzelnicy, mówią, że odkąd ona powstała, ich życie stało się koszmarem. Mam działkę od 4 lat. Kupiłam ją z zamysłem, że będzie tam całoroczny dom i że będziemy śpiewu ptaków tam słuchać. Okazało się, że w tej chwili jest jak na wojnie. Na wojnie nie jak w telewizji, ale w rzeczywistości. W sobotę i niedzielę główne nasilenie tych całych strzałów tam występuje, ponieważ ludzie mają czas i w tym okresie wszyscy chcą się rozerwać i zabawić. Jest okropnie i my tutaj się doszkalamy, ponieważ rozpoznajemy już lżejszy i cięższy kaliber. Także dzisiaj akurat mamy lżejszy kaliber. Do momentu, jak się nic nie stanie, to będzie dobrze. Pokrzywdzona jest po prostu cała społeczność, bardzo różnorodna w tym naszym tutaj obszarze. Będziemy walczyć do upadłego. Kiedy rozmawiamy, cały czas w tle słychać te strzały. Tak, tak. I tak mamy od rana do wieczora. Zdzisław Bolanowski, którego posesja znajduje się najbliżej strzelnicy, mówi, że odgłosy wystrzałów są nie do zniesienia. To działa bardzo na nerwy. Skutków kuli to się tak bardzo nie obawiam. To jest tak rzadkie zjawisko, że to nie jest groźne. Natomiast psychika ludzka jest w tej chwili bardzo narażona w ogóle. Wszyscy żyjemy szybko, mamy dużo stresów i to jest dodatkowy, bardzo ostry stres. Ludzie nie rozumieją, dlaczego taka działalność mogła powstać na terenach rekreacyjnych, za które płacą podatki. Podkreślają, że dla nich rekreacja się skończyła. Postanowili dochodzić swoich racji w różnych instytucjach. Interweniowali między innymi w starostwie powiatowym w Bełchatowie, mówi jego rzecznik Krzysztof Borowski. Pismo wpłynęło do Wydziału Ochrony Środowiska, jednakże starostwo nie jest tutaj organem kompetentnym do pomiaru czy stwierdzania, jaki ten hałas jest, dlatego to pismo zostanie przekierowane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, oddział w Piotrkowie Trybunalskim, który jest już organem kompetentnym, uprawnionym do tego, aby takie pomiary hałasu przeprowadzać. Poza tym, jeśli chodzi o sam ten obiekt strzelnicy, starostwo tutaj nie wydawało ani żadnych pozwoleń, uzgodnień, ponieważ żadne też dokumenty w tej sprawie do nas nie wpłynęły. To wszystko zatrzymało się już na etapie gminy Drużbice. Właściciele nieruchomości w Drużbicach interweniowali także w gminie. Jak mówią, mają żal do wójt Bożeny Zielińskiej. Ta odmówiła mi komentarza. Usłyszałam jedynie lakoniczny komunikat, że trwa postępowanie administracyjne w sprawie strzelnicy i do czasu jego zakończenia nie będzie się wypowiadać. Sprawę bada też bełchatowska prokuratura rejonowa. Jej szef Piotr Grochulski poinformował mnie o 2 powiadomieniach dotyczących strzelnicy. Jedno w sprawie naruszenia prawa budowlanego, drugie w sprawie kwestii bezpieczeństwa. Prowadzimy postępowanie